Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia. Marcin Łupewski, dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dokładnie 77 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację obozów polskich jeńców w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. To była krwawa rozprawa z elitarną grupą polskiego społeczeństwa. Aktorzy warszawskich scen teatralnych na stopniach Pałacu Kultury czytali konstytucję w 20. rocznicę jej uchwalenia. Dziś specjalna konferencja w Senacie. Po zatruciu dzieci w przedszkole w Chotomowie na Mazowszu będzie zamknięte do odwołania. Sprawą zajął się sanepid. Mija 77 lat od początku zbrodni katyńskiej. 3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęła masowe rozstrzeliwania oficerów, policjantów, naukowców i lekarzy, którzy trafili do sowieckiej niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł katyński Marsz Cieni. Ponad 400 rekonstruktorów odtworzyło drogę polskich oficerów na śmierć. Podczas przemarszu odczytano nazwiska ofiar, listę oficerów do rodzin i ich wspomnienia. Krzysztof Jabłonka, członek Komitetu Katyńskiego. Cieszę się, że ja tu jestem i są tu młodzi i są ci, którzy rekonstruują nam, przybliżają tych, którzy odeszli, to wspólne kroczenie żywych i umarłych. Mirosław Szubełek, 5. Pułk Ułanów Zasławskich, Ostrołęka. Życie nie polega na oddychaniu, życie polega na chwilach, które wstrzymują oddech. I dzisiaj jest taka chwila. Wstają z grobów zmarli po to, żeby dać świadectwo. Ania Morzyńc, jestem jedną z rekonstruktorek. Prezentuję kobietę, matkę, pewnie żonę, która żegna swojego męża. Grażyna Szymańczuk. Chrzestny mojego wujka zginął w Katyniu i kiedy jeszcze nikt nie mówił o Katyniu, w mojej rodzinie o tym mówiono i ja zostałam wychowana na tej historii. Gabriela Dębiec. Należy do grupy rekonstrukcji historycznej imienia Brygady Kawalerii PLIS. Ci ludzie cierpieli za nas, za Polskę, walczyli o to, żebyśmy byli teraz wolni. Ja, będąc młodym człowiekiem, jestem im wdzięczna za to, że teraz mogę mówić po polsku. A wiosną 40 roku strzałem w tył głowy NKWD zamordowało około 22 tysięcy Polaków. Była to elita narodu polskiego. Ofiary pochowano w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Z okazji 20. rocznicy uchwalenia konstytucji specjalną konferencję w Senacie organizują marszałkowie obu izb parlamentu. Odbędzie się pod hasłem Konstytucja Solidarności. Wczoraj w rocznicę przyjęcia ustawy zasadniczej z kwietnia 97 roku przed Pałacem Kultury w Warszawie odbyło się jej publiczne odczytanie. Tekst recytowali aktorzy Teatru Studio i zaproszeni goście między innymi z innych placówek teatralnych. Artykuł 10. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Władzę wykonawczą prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Artykuł 11. Jak mówi dramaturg Teatru Studio Wojciech Zrałek-Kossakowski, pomysł wziął się stąd, że konstytucja dotyczy wszystkich, a wokół jej przestrzegania toczą się istotne spory. Właśnie dzisiaj warto byłoby tę konstytucję sobie może nie tyle przypomnieć, co w ogóle uświadomić sobie, co w niej jest. Bo to rzeczywiście jest dokument, który organizuje nam wszystkim życie. Najłatwiej byłoby o tym mówić jako o takim trochę obywatelskim wydarzeniu. Spotkaliśmy się my jako obywatele, żeby sobie konstytucję przeczytać, a nie, że aktorzy przyszli wykonać jakąś pracę, bo to byłoby dużo za mało, gdyby powiedzieć tylko tak. Obecnie obowiązująca konstytucja została przyjęta przez Polaków w referendum. Po podpisaniu przez prezydenta weszła w życie 17 października 97 roku. Sanepid bada masowe zatrucie dzieci w przedszkolu w Chotomowie w województwie mazowieckim. Od czwartku do szpitali trafiło około 100 przedszkolaków. Około 40 dzieci wciąż jest pod opieką lekarzy, między innymi w placówkach w Warszawie, Otwocku i Dziekanowie Leśnym. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Próbki żywności podanej w czwartek zabezpieczono do badań. Zachorowania mogły wywołać bakterie salmonelli lub coli. Poinformowała gmina Jabłonna, na terenie której znajduje się przedszkole. Placówka została zamknięta do odwołania. W budynku zostanie przeprowadzona dezynfekcja. Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego Grecja chce zmniejszyć liczbę migrantów, którzy przebywają na greckich wyspach. Władze w Atenach wydały nowe rozporządzenie. Rząd otworzył także ośrodki dla uchodźców, którzy nie dostali azylu. Oficjalnie sezon turystyczny w Grecji zaczyna się w okresie wielkanocnym, dlatego rząd spieszy się z odpowiednimi działaniami, zwłaszcza że w ostatnim czasie zwiększył się napływ migrantów na wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego. Podjęte kroki mają usprawnić procedurę azylową, dzięki czemu więcej uchodźców będzie mogło być przetransportowywanych do Grecji kontynentalnej. Z kolei osoby, które nie otrzymają azylu w tym kraju, będą czekały na deportację w zamkniętych ośrodkach. Do tej pory zdarzało się, że po otrzymaniu negatywnej decyzji osoby takie znikały i trudno było ustalić miejsce ich pobytu. Zamknięty ośrodek zaczął właśnie działać na Kos, gdzie przetrzymywanych jest ponad 50 migrantów, głównie Pakistańczyków. Z kolei na Lesbos planowane jest poszerzenie zamkniętego ośrodka, aby mogło się tam pomieścić do 250 osób. Największy problem jest na Chios, gdzie powstaniu zamkniętego centrum sprzeciwiają się mieszkańcy wyspy, którzy żądają ewakuacji stamtąd wszystkich uchodźców. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Sługowska. Wróżono mu emeryturę, a tymczasem Roger Federer zbiera kolejne trofea. Po raz trzeci w tym sezonie pokonał Rafę Nadala, tym razem w finale turnieju w Miami 6-3 i 6-4. W tym sezonie Szwajcar zwyciężył już także w Australian Open i w Indian Wells. Teraz Federer zapowiedział, że raczej zrobi sobie przerwę i pojawi się na kortach dopiero podczas French Open. Nie będzie powtórki z ubiegłego roku. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce rok temu wygrali Ligę Mistrzów, w tym odpadają już w 1/8 finału. Nie udało się odrobić strat z pierwszego meczu z Montpellier, wczoraj w rewanżu także górą Francuzi, którzy wygrali 28-26 i awansowali do ćwierćfinału. Hokejści Krakowi odwrócili losy pojedynku o Mistrzostwo Polski. W decydującym spotkaniu pokonali GKS Tychy 2-1 po dogrywce. Bohaterem spotkania został Peter Szinagl, którego złoty gol zapewnił krakowianom zwycięstwo. Dostałem fajne podanie od Damiana Kapicy, już tak jak już wiedziałem, gdzie będzie strzelał i na szczęście się udało. W rywalizacji do 4 wygranych Tyszanie w wielkim finale prowadzili już 3-1. Krakowia jednak podniosła się z kolan i dwa kolejne mecze rozstrzygnęła na swoją korzyść, doprowadzając do remisu. Nie ukrywał rozczarowania Kamil Górny z GKS-u. 3-1 daliśmy im od żyć, tak, na 3-3 i no mecz tutaj 1-1, no, dogrywka, no szkoda. No. Krakowia tytuł mistrza Polski w hokeju na lodzie zdobyła po raz 12. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. A o Mistrzostwo Polski siatkarzy zagra Wielka Czwórka Plus Ligi, czyli Zaksa Kędzierzyn-Koźla, Sekoresowia Rzeszów, PGS Krabbeł-Chatów i Jastrzębski Węgiel. W półfinałach spotkają się Skraza Seko i Zaksa z Jastrzębskim Węglem. Także Czwórka na czele w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy, a różnice punktowe są niewielkie. Prowadzi Jagiellonia Białystok, która wczoraj pokonała Termalikę Bruk-Bytnie Ciecza 1-0. Punkt za nią jest Legia Warszawa, a po 3 punkty tracą Lech Poznań i Lechia Gdańsk. Lech zgubił punkty w tej kolejce, a Lechia wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0. W Hiszpanii na czele bez zmian wczoraj wygrywały Real i Barcelona. Królewscy mają w tabeli 2 punkty przewagi i jedno zaległe spotkanie do rozegrania. We Włoszech w meczu na szczycie Napoli zremisowało z Juventusem 1-1. Także remis padł w najciekawszym meczu kolejki w Anglii 2-2 Arsenalu z Manchesterem City. Po sąsiedzku w Szkocji tytuł mistrzowski po raz kolejny zapewnił sobie natomiast Celtic Glasgow. Sezon zaczynają żużlowcy. Wczoraj w Zielonej Górze reprezentacja Polski pokonała resztę świata 46-44. Cała reszta świata do nas przyjechała? Całą resztę świata. Na nasz żużel? Tak, do Zielonej Góry. No i dobrze. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu kraju przelotnie popada deszcz. W Karpatach możliwe również burze. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Lokalnie w Dolinach Sudeckich i na wybrzeżu temperatura od 8 do 12 stopni, a poza tym od 12 w Suwałkach, 13 w Augustowie, 15 we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie, 18 w Tarnowie i Zamościu, do 20 w Przemyślu. Sprytny pan synoptyk napisał 12 w Suwałkach i 13 w Suwałkach. Może w północnych 12, w południowych 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z 3-calowym wyświetlaczem LCD oraz torbą i kartą pamięci w zestawie. Już za 1599 zł.

Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Kup na przykład komputer Lenovo Intel Celeron z dyskiem 1 TB za 1599 zł. Tylko do 5 kwietnia. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Adam Bielan, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panie Doktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Od pewnego czasu, ściślej mówiąc chyba od 2 tygodni, kolejne sondaże pokazują spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Zwykle w tej chwili to się waha między 29 a 31 punktów procentowych, więc powiedzmy kilka procent w dół i znaczący wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, czy pan marszałek się zgadza, że tak powiem, z tym, że taki fakt ma miejsce, bo oczywiście jest grupa znawców, którzy twierdzą, że sondażom ufać nie należy, są bez znaczenia i to tak naprawdę nic nie pokazuje, a jeśli to jest prawda, to czym to jest spowodowane? Chwilowy kryzys, zadyszka, czy jednak jakiś głębszy problem? Jak się wgryziemy w szczegóły tych badań, to po pierwsze widzimy, że poparcie dla nas utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast następuje zwiększenie. Mniej więcej. Tak, natomiast następuje w liczbach bezwzględnych, ale następuje zwiększenie deklarowanej frekwencji i wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Przy czym trzeba pamiętać, że te badania, które mieliśmy rzeczywiście, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 2 tygodnie, były robione mniej więcej w tym samym czasie, czyli kilka dni po zakończeniu szczytu w Brukseli. W związku z tym musimy poczekać naprawdę kilka ładnych tygodni, żeby zobaczyć, czy to jest coś trwałego, trwały trend, czy tylko chwilowy wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej po wydarzeniach brukselskich. Ale z tego by wynikało, co pan marszałek powiedział, że wydarzenia w Brukseli zostały przez przynajmniej jakąś znaczącą część opinii publicznej ocenione dla PiS-u negatywnie, no bo skoro po szczycie w Brukseli nastąpił spadek, jakby nie było, no może nie jakiś gigantyczny, ale jednak, to znaczy, że znacząca część wyborców uznała, że to, co rząd robił w Brukseli, było niewłaściwe, niesłuszne, a przynajmniej nie przynosiło Polsce korzyści. Myślę, że dawni wyborcy Platformy Obywatelskiej wrócili na chwilę do tej partii. Na powrót liderem tej partii medialnym został Donald Tusk. Ale sądzę, że wydarzenia najbliższych dni, szczególnie konstruktywne wotum nieufności, które zgłosiła Platforma Obywatelska, przywrócą na szczęście Platformie prawdziwe przywództwo Grzegorza Schetyny. Czyli cała nadzieja w Grzegorzu Schetynie, rozumiem, tak? Myślę, Prawo i Sprawiedliwość stawia na Grzegorza Schetynę, bo to jest ta szansa spadku poparcia dla Platformy? To już pańska konkluzja, panie redaktorze, chociaż bardzo ciekawa. Natomiast myślę, że to wirtualne przywództwo Donalda Tuska nie może się utrzymywać wiecznie. Natomiast myślę, że Grzegorz Schetyna i w ogóle obecna Platforma Obywatelska ma pewne ograniczenia. Ale to nie oznacza, że my możemy spać spokojnie. To nie oznacza, że nie powinniśmy wyciągać wniosków z tego wzrostu poparcia dla partii opozycyjnych, bo to pewnie nie tylko Bruksela. Mieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni również szereg, bym powiedział, wpadek wizerunkowych. Nieistotnych z punktu widzenia wyników wyborów za 2 lata, ale z całą pewnością ważnych dla obywateli. My szliśmy do władzy jako ugrupowanie, które miało z pokorą przyjmować opinie wyborców i z całą pewnością rozmaite kwestie związane choćby z limuzynami rządowymi, prawda, z tymi stłuczkami nam nie pomogły. A wracając jeszcze do kwestii Brukseli, pan marszałek był przecież europosłem, zdaje sobie też sprawę z tego, jak wygląda życie w Brukseli, jak funkcjonują tam interesy poszczególnych partii. Czy cały ten pomysł i takie mocne postawienie weta w stosunku do wyboru Donalda Tuska, czy to się politycznie PiS-owi opłacało? Bo na razie efekty są takie, że tylko, można by powiedzieć, pozycja Donalda Tuska jeszcze wzrosła. Jeśli chodzi o przełożenie tego na sondaże, my spodziewaliśmy się tego efektu. Jarosław Kaczyński o nim mówił bezpośrednio po zakończeniu tego szczytu, jeszcze zanim te sondaże, jakikolwiek sondaż został opublikowany. To nie jest dla nas zaskoczenie. Natomiast pytanie, czy w tak ważnych sprawach jak przyszłość Unii Europejskiej należy kierować się bieżącymi sondażami? Myślę, że nie. Sprawa Donalda Tuska nie miała tylko i wyłącznie wymiaru wewnątrzkrajowego, chociaż on był istotny, ale miała też wymiar, bym powiedział, nawet ustrojowy, bo jeżeli przyjmujemy zasadę, że w takim ciele międzyrządowym, jakim jest Rada Europejska, nie ma zasady desygnacji, to znaczy państwo nie ma wpływu na to, jaki jej reprezentant obejmuje stanowisko, chociaż taka zasada desygnacji jest w ciele wspólnotowym, jakim jest Komisja Europejska, no to to jest bardzo ważny precedens ustrojowy, którego mam wrażenie wielu przywódców europejskich bardzo się obawiało, natomiast była pod dużą presją ze strony liderki Europejskiej Partii Ludowej, czyli pani kanclerz Merkel. A jaki sens miało podważanie późniejsze wyboru Donalda Tuska przez chociażby ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego? No, pan minister mówił o kontrowersjach prawnych związanych z tym wyborem, to znaczy o tym, że nie przeprowadzono tego wyboru w taki 100% prawidłowy sposób. Nie zapytano, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał zgodnie z traktatem lizbońskim. No ale użył słowa fałszerstwo, i dał do zrozumienia, że Polska może nawet podważać ten wybór. To słowo fałszerstwo było zbyt mocnym słowem, zresztą pan minister później się z tego wycofał. No, czasem jest tak, że w każdym polityku budzi się taka natura publicystyczna i być może mówi jedno, dwa słowa za dużo. Każdym może się to zdarzyć. Ja byłem rzecznikiem prasowym przez 10 lat, więc byłbym ostatnim, który by rzucał kamieniem za jakieś jedno czy drugie nieszczęśliwe sformułowanie. A może ten spadek poparcia związany jest z tym, że część odbiorców spór o Donalda Tuska odebrało jako spór emocjonalny i nazwijmy to przede wszystkim emocjonalny, a nie spór o interesy Polski. Krótko mówiąc, że uznali wyborcy, że jest to spór między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem i że to sprawiło, że ta sympatia się zmniejszyła. Tak sądzę. Myślę, że to jest prawdopodobne, dlatego staraliśmy się wytłumaczyć nasze racje, ale no, teraz nie ma co dłużej tej sprawy ciągnąć. Mleko się wylało. Ja uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję. Zapłaciliśmy za to pewnym przejściowym spadkiem w sondażach, natomiast z całą pewnością nie będzie to miało wpływu na wynik wyborów, które odbędą się za 2,5 roku. Pan marszałek wspomniał o tym, że jedną z takich obietnic, kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów w czasie kampanii wyborczej, było to, że nie będzie nadużywania władzy, czy takiego obnoszenia się z jej przywilejami, ale właśnie te stłuczki, oczywiście można zawsze powiedzieć, że każda osobno da się wytłumaczyć zdarzeniem na drodze, natomiast nagromadzenie tego robi wrażenie jednak. To prawda, przy czym trzeba rozróżniać rozmaite te wypadki drogowe. Mówił też o tym Jarosław Kaczyński. Czymś innym jest pęknięta opona w samochodzie prezydenta, rzecz pewnie trudna do uniknięcia, czy wypadek z udziałem pani premier, a czymś innym jest pewnie nadużywanie limuzyn, szczególnie na sygnałach dźwiękowych przez, nie wiem, wiceministra na przykład. To pewnie nie jest potrzebne, żeby wiceminister jechał na sygnale dźwiękowym, więc myślę, że... A czy pani premier zamierza albo coś z tym zrobić? Krótko mówiąc, nie wiem, wystosować apel do urzędników, żeby pilnowali się jednak i nie korzystali, czy nie nadużywali tych przywilejów? Pani premier o tym mówiła publicznie, mówi publicznie o tym Jarosław Kaczyński. Pewnie będziemy o tym też rozmawiać wewnątrz naszego obozu. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli spojrzymy na skalę tego, to ona nie jest bardzo duża. Za czasów rządów Platformy tych wypadków było bardzo, bardzo wiele, tylko media tak bardzo się tym nie interesowały. No ale cóż, nam najwyraźniej medialnie wolno mniej. Musimy się z tym pogodzić i być bardziej zdyscyplinowani. Jednym z takich czynników, który mógł też pewnie wpłynąć na poziom sympatii, był konflikt, spór, różnie to można nazywać, między ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą. Doszło do spotkania obu panów. Oficjalnie wygląda na to, że sobie różne problemy wyjaśnili, ale czy faktycznie sobie wyjaśnili? Jarosław Kaczyński w jednej z wywiadów dwa dni temu mówił o tym, że w przypadku Antoniego Macierewicza mamy do czynienia z bardzo silną osobowością, czasem ekstrawagancką. Co to właściwie znaczy i na czym polega pańskim zdaniem ta ekstrawagancja Antoniego Macierewicza? To trzeba by było pytać bezpośrednio pana prezesa Kaczyńskiego. Wiemy, że... Ale Antoni... musimy interpretować. Wiemy, że Antoni Macierewicz to jest polityk o bardzo twardym charakterze, stąd pewnie powierzano mu w ostatnich latach takie zadania niezwykle trudne do przeprowadzenia, gdzie trzeba silnego charakteru, likwidacja wojskowych służb informacyjnych na przykład. To było zadanie, które pewnie ktoś, kto nie potrafi radzić sobie z gigantyczną presją, nie potrafiłby takiego zadania przeprowadzić. Te spory, te tarcia, to są zwykłe tarcia kompetencyjne, które zdarzają się w każdym obozie, szczególnie przy nie, tak niejasnym rozdziale kompetencji zapisanym w Konstytucji pomiędzy panem prezydentem, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a ministrem obrony narodowej, który kieruje resortem obrony i podejmuje decyzje na co dzień. W oczywisty sposób pan prezydent powinien być o wszystkim informowany. Mówił o tym też Jarosław Kaczyński w swojej wypowiedzi. Pan do niej nawiązywał. Mam nadzieję, że od tego piątkowego spotkania, które trwało bardzo długo i jak sądzę wyjaśniono tam wszystkie wątpliwości, ten obieg informacji pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i samym urzędem pana prezydenta będzie jeszcze lepszy. A panu marszałkowi nie brakuje, nazwijmy to, informacji, wiedzy ze strony Antoniego Macierewicza, jednak następują bardzo daleko idące zmiany w wojsku, również zmiany personalne, bodajże chyba 40 generałów, kilkuset pułkowników, a tak naprawdę mało jest prób wytłumaczenia i pokazania tego, czemu te wszystkie zmiany razem służą. Czy nie ma pan takiego wrażenia? Że ja brak myślę, właśnie że komunikacji z opinią publiczną. Antoni Macierewicz ma na swoim sukcesie, ma na swoim koncie duże sukcesy. To nie są tylko jego osobiste sukcesy, również pana prezydenta, ale jeżeli spojrzymy na ostatni rok i na przede wszystkim szczyt NATO, to jest w Warszawie, to było jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich 20-leciu, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Olbrzymi sukces, obecność, zagwarantowana obecność, praktycznie stała, rotacyjna, ale w trybie ciągłym wojsk natowskich, przede wszystkim żołnierzy amerykańskich, na nich nam najbardziej zależało, którzy już są. Już od stycznia przyjeżdżają do Polski. Teraz za chwilę będziemy gościć batalion międzynarodowy również w Orzeszu, więc to są bardzo duże sukcesy, które niezwykle zwiększyły nasze poczucie bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że najsłabszą częścią działalności MON-u w tej chwili to jest działalność komunikacyjna, to znaczy jest za mało informacji o tym, co się dzieje, za mało tłumaczenia tego, co się dzieje. Najlepszym przykładem było ograniczenie naszej aktywności w Eurokorpusie. Ta informacja została podana przez media zagraniczne i przez wiele godzin nie było w tej sprawie żadnej reakcji. Ja sam występowałem w mediach, w tym czasie nie mogłem uzyskać jakichś szczegółów. No najpierw było takie bardzo ostre zaprzeczenie ze strony wiceministra obrony narodowej pana Kownackiego, który powiedział, że to jest totalna bzdura, a dopiero potem było oświadczenie ministra, który w zasadzie powiedział, że to nie była taka totalna bzdura. Jest to bzdura w tym sensie, że Polska pozostaje krajem stowarzyszonym w Eurokorpusie, dokładnie na tym samym poziomie, na którym była za rządów Platformy Obywatelskiej, a to politycy Platformy Obywatelskiej rozpoczęli prace studyjne nad wycofaniem się z Eurokorpusu, o czym dzisiaj informuje choćby Gazeta Prawna codziennie. Polska codziennie. Tylko pytanie, dlaczego tych informacji nie można było podać natychmiast po uzyskaniu tej informacji przez z mediów zagranicznych. Czyli problem komunikacyjny. Myślę, że problem komunikacyjny, nad tym musimy jeszcze popracować. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! LED TV 40 cali Sharp za 1199. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool Elektroniczny wyświetlacz Klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, maturzyści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną Matura 2017. Książka z testami i arkuszami egzaminacyjnymi z matematyki, poziom podstawowy i rozszerzony z odpowiedziami i punktacją do zadań. Arkusze maturalne z matematyki dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro z języka polskiego. Ale jaja! Ale ona niebieska! Ale wielka! Ale okazja! Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana! Wielka, wielkanocna i wyjątkowo udana. Już teraz w Lidlu. Pepsi 2x2,5 litra, jedynie 6,66. 6,66. I olej rzepakowy promienny na tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na play.firm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna zbliża się, 8.30. Zapraszamy już na skrót wiadomości, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Do 10 mogą potrwać utrudnienia na drodze S8 w Łódzkiem. W okolicach miejscowości Babichy zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców niewłaściwie zmienił pas ruchu. Zajechał drogę i doprowadził do zderzenia z innym autem osobowym. Służbom udało się już częściowo odblokować drogę. Kierowcy mogą już jechać dwoma pasami. Wciąż zablokowany jest pas szybki w kierunku Warszawy. Wicemarszałek Senatu Adam Biela na ostatnich sondażach poparcia dla partii rządzące ugrupowanie wyraźnie w nich traci, a zyskuje Platforma Obywatelska. Gość Salonu Politycznego mówił, że PiS nie może spać spokojnie i powinno wyciągnąć wnioski z wzrostu poparcia dla opozycji. Mówił też o powodach słabych dla rządzących wyników sondaży. Mieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni szereg, bym powiedział, wpadek wizerunkowych. Nieistotnych z punktu widzenia wyniku wyborów za dwa lata, ale z całą pewnością ważnych dla obywateli. My szliśmy do władzy jako ugrupowanie, które miało z pokorą przyjmować opinie wyborców i z całą pewnością rozmaite kwestie związane z choćby z limuzynami rządowymi, prawda, z tymi stłuczkami nam nie pomogły. Według ostatnich sondaży poparcie dla PiS-u waha się w okolicach 30%. PO jest tuż za partią rządzącą. Na czterodniowej sesji zbiera się Parlament Europejski. Pojutrze określi warunki porozumienia w sprawie Brexitu. Zapewnienie równych praw obywatelom Unii mieszkającym w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczykom zamieszkałym w krajach członkowskich ma być priorytetem parlamentu. W projekcie rezolucji podkreślono, że Wielka Brytania pozostaje członkiem Unii do momentu oficjalnego wystąpienia. Wynikają z tego zarówno prawa, jak i obowiązki członkowskie. Zdaniem posłów zobowiązania finansowe zapisane w wieloletnim budżecie Unii powinny obowiązywać Londyn, nawet jeśli obejmują okres wykraczający poza datę Brexitu. Projekt rezolucji przygotowały cztery grupy polityczne i Parlamentarna Komisja Spraw Konstytucyjnych. Zawiera on warunki, od których spełnienia Parlament Europejski uzależni swoje poparcie dla wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Zapraszamy. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i na południu kraju przelotnie popada. W Karpatach możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 12 stopni to w Suwałkach i północnych i południowych, 16 w Warszawie i Gorzowie, do 20 stopni w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 9:00. Zapraszamy na piosenkę dnia. Tęskny jazz o podziemiu. To Dylan PL i Pablo Paweł. Johnny w suterynie destyluję kodeinę. Ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz. Czy nie dość ci, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dela, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, pluscy pod wywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj niaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź kni. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzą, a ciśnienią mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiał na pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko to pourywane, to sprawka chuliganu. Mały zważ. Tęskny jazz o podziemiu. To Dylan PL i Pablo Pavo, nasza piosenka dnia. Za 24 minuty będzie 9. Zaglądamy do tygodników, w których jak w poniedziałek zwykle całkiem pokaźny. Tak, dużo słów, zestaw. Dużo liter. Można byłoby z tych liter ułożyć dużo fantastycznych słów. Dlaczego tak powiedziałem? A to wszystko się wyjaśni. Za chwilę wyjaśni, tak. A jeśli chodzi o wspólne tematy, no to chyba dalszy ciąg sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości albo sporu Macierewicza z Antoniego Macierewicza z Andrzejem Dudą, czyli MON kontra prezydent. Sytuacja PiSu po wyraźnych spadkach w sondażach, to na stronach politycznych, między innymi we Wprost. Bunt prezydenta, taki tekst, uśmiechy, uściski, zapewnienia, współpraca, w rzeczywistości wzajemne animozje i pretensje. Tak dziś wyglądają relacje między szefem MON a zwierzchnikiem sił zbrojnych, pisze tygodnik Wprost, a dalej o 7 grzechach głównych PiS. Tygodniki, które bardziej przychylne są partii rządzącej, piszą o tym, jak teraz podnieść swoje notowania. Sporo takich tekstów, ale we wspomnianym Wprost, dziś na okładce, a także wewnątrz numeru, Putin prowokuje Polskę i ten tekst otwiera to wydanie tygodnika Wprost. Putin idzie po nas, tak czytamy. Wprost, a do rzeczy, jakby w odpowiedzi na to, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który mówi: jestem zszokowany wypowiedziami polskich polityków, którzy zaraz po zdarzeniu, mowa o strzelaniu polskiego konsulatu w Łódzku, orzekli, że to rosyjska prowokacja. Skąd oni to wiedzą? W interesie państwa polskiego jest przede wszystkim wysłać na Ukrainę polskich prokuratorów, którzy będą patrzeć na ręce Ukraińcom, nieudolnie i nieskutecznie badającym wszystkie dotychczasowe prowokacje antypolskie, mówi ksiądz Isakowicz-Zaleski. W interesie Polski jest dopilnowanie tych śledztw, bo jak do tej pory Ukraina nie złapała nikogo. Ludobójstwo jest wciąż przekłamane, dodaje w tym wywiadzie, który jest już też anonsowany na okładce, zatytułowany Ukraińcom trzeba patrzeć na ręce. To w tygodniku Do Rzeczy. Zresztą Ukraina polskim okiem, także pojawia się ten temat kilka stron dalej w tekście Macieja Pieczyńskiego. Newsweek przynosi z kolei, wracamy do polskiej polityki, historię zatytułowaną Nienawiść, intrygi i wielka kasa. Odsłaniamy kulisy wojny na szczytach władzy. Pisze już na okładce. Wojna na górze, interwencja ojca Rydzyka, haki i posady dla rodziny. Tak wyglądają kulisy walki w rzędzie. Mateusz Morawiecki właśnie odwołał zaprzyjaźnionego ze Zbigniewem Ziobrą szefa PZU. Za zgodą prezesa PiS i bez wiedzy pani premier. Za chwilę pracę w spółce straci brat ministra, pisze Newsweek, odsłaniając rzeczone kulisy dość smakowitymi cytatami wewnątrz tego tekstu. Zbigniew Ziobro pojawia się jeszcze raz w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. O składach sędziów faktycznie decyduje minister, a wszystkim rządzą figurantka i człowiek z przeszłością w wywiadzie. Tak dziś działa Trybunał Konstytucyjny, pisze tygodnik Newsweek w tym tygodniu. Także reportaż o lekcji buntu, czyli jak rodzice z Nielubi, taka miejscowość, rodzice gimnazjalistów idą na wojnę z rządem, protestują w zeszły piątek na 91 uczniów gimnazjum. Do szkoły przyszedł tylko jeden. Mają zamiar takich protestować 10 dnia każdego miesiąca, czytamy. W Newsweeku, w tygodniku w sieci Smoleńskie nieznane zdjęcia na blisko 20 stronach. Smoleński dramat w obrazach, tak zatytułowany jest ten cykl. Jego pierwszy akt rozpoczął się co najmniej 2 lata przed katastrofą. Dramat, który wstrząsnął Polską, miał swój początek w pozornie błahej politycznej grze. Pisze w sieci, atak rządu Donalda Tuska na prezydenta Lecha Kaczyńskiego stopniowo przybierał na sile, by zakończyć się tragedią w sobotni poranek 10 kwietnia 2010 roku. Straciliśmy wtedy ludzi, po których płakała cała Polska, pisze we wstępie tygodnik w sieci. Dalej także o historii pewnej znajomości. Nazywano go Kapciowym, lecz miał ogromne wpływy, był szarą eminencją polskiej polityki i cieniem Wałęsy. Po latach Mieczysław Wachowski w atmosferze skandalu, pisze w sieci, przypomniał o swoim istnieniu, odszedł z Instytutu Lecha Wałęsy, zostawiając puste konto. To w tygodniku w sieci. Tutaj także o ministrze zdrowia Konstantym Radziwile. Ryzykowna sieć Radziwiła, o sieci szpitali, a pan minister stał się także bohaterem okładki najnowszego numeru tygodnika Przegląd. No, z dość wymownym tytułem Minister Kolejka. Wiadomo, w czym rzecz, to w Przeglądzie w tym tygodniu. Tak wyglądają tygodniki. Krystian Henke, literki poukładane, słowa poukładane. Za chwilę wrócimy do sprawy, ale wcześniej jeszcze pierwsze miejsce ostatniego notowania. Niespodzianki nie ma. Depeche Mode. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? We terrorize a weapon. Zahaczmy o pierwsze miejsce ostatniego notowania. Tak państwo zdecydowali. Czy w tym tygodniu też tak będzie? Proszę odwiedzić stronę internetową, tam zestaw do głosowania. Przebój to jest 16 punktów. Dobrze policzyłem? Bardzo dobrze. 16 punktów. Gość punktów 15. 15 punktów. Dobrze policzyłem, bo eś i cie, ć, ś, ć, za 5 i 6. Ale zaraz, jakie punkty? To trzeba po kolei wszystko państwu objaśnić. Będziemy o literkach, punktach i słowach rozmawiali teraz z naszym gościem. Zapraszamy do Trójki. Którym jest Rafał Wesołowski, szef Polskiej Federacji Scrabble. Dzień dobry. Dzień dobry. Można powiedzieć, że prosto z Mistrzostw Warszawy, które w miniony weekend się odbywały. Polska Federacja Scrabble. Federacja za ile punktów? Dobrze, przejdźmy dalej. W takim razie mistrz wybrany nowy? No nie wybrany, wygrał, wygrany, tak, został nowym mistrzem Warszawy, został Piotr Pietuchowski z Białegostoku. A, czyli jednak, to proszę bardzo, Białystok porządził w stolicy jeden, trochę. Dobrze, pan liczy. W takim razie zapytam, czy taki mistrz z każdym rokiem, jak rozumiem, nowy, czy na kolejnych zawodach może tak, to jest to taki człowiek, którym wy, skrablowcy, jesteście w stanie się zachwycić, powiedzieć, o, ten ma głowę, albo nie wiem, na czym polega to mistrzostwo? Że czas, że jest szybszy, że... Bo to jednak szczęście trochę decyduje. Oczywiście, no, ponieważ literki losujemy, więc decyduje szczęście, ale no, jednak umiejętności, znajomość słownika, analiza, to są podstawy. Bez tego nie da rady, mimo 17, że... przepraszam za niego, on musi. Chciałem jeszcze dodać do tych liczenia punktów, że jak kładziemy słowa na planszy, tam są dodatkowe premie, podwójne, potrójne i nowe słowne, więc wartość punktowa może być różna. Dobrze, to są razy 3. Gołe policzenie by było 17. A z tym mistrzem? Z tym mistrzem, no to jest tak, rzeczywiście, wiadomo, szczęścia trzeba troszeczkę mieć, jednak, ale zazwyczaj ci, co są dobrze, to wygrywają. Ci, co są na czele rankingu, to jednak oni zazwyczaj te turnieje wygrywają. A mówi się też, to złośliwi, którzy nie lubią tej gry, mówią, że gracze Scrabble to, a w zasadzie mistrzowie, to już myślą w zasadzie punktami. Nawet nieistotne jest samo słowo, oni widzą literki, zbiór literek punktowanych odpowiednio i to w zasadzie jest w zamkniętym jakimś słowniku, tylko właściwie matematyka. No... Tak po części jest, natomiast no, są to słowa, które trzeba znać, trzeba się ich nauczyć. No, dobrze też znać ich znaczenia, gdyż to ułatwia czy przy odmianie, czy przy przedłużaniu tych słów. Więc to nie jest tak, że to jest tylko czysta matematyka i czysta analiza. No. A co jest bazą? Jaki słownik? To jest taki nasz słownik, oficjalny słownik polskiego skrablisty. To jest kompilacja słowników PWN-owskich z odmianami. W polskim słowniku jest ponad 2,5 miliona wyrazów od 2 do 15 liter. Złośliwi mówią, że gracze często nie znają znaczenia słowa, ale wiedzą, że pasuje i że można używać. Złośliwi tak mówią, ale gwarantuję, że czołówka zna mimo wszystko znaczenie większości słów i potrafią powiedzieć to, co kładą, to wiedzą, co to znaczy. A jakie aczkolwiek nie jest to, rzeczywiście nie trzeba. W grze Scrabble może jest to minus tej gry, ale nie trzeba znać. Wystarczy znać słowo, nie trzeba znać jego znaczenia. A jakie jest najwyżej punktowane słowo, jakie udało się panu ułożyć? Ja też nie pamiętam, jakie mi się udało. Mogę powiedzieć, jaki jest rekord polski, który się udało ułożyć na planszy. To jest słowo za 347 punktów. Jedno słowo? Tak, to jest słowo spóźniły, położone przez dwie potrójne premie słowne, czyli całe słowo dla Z9, plus do tego tam jest literka Z, która jest sama za 9 punktów, leżała na podwójnej premii słownej. Ale no to szachmat już jest, i to, no tak, zasadniczo taki wynik jest. Koło 350 punktów często już wystarcza do wygrania partii, więc tutaj gracz osiągnął tyle w jednym ruchu. A z tym Z to jest największy kłopot, bo ono zawsze zostaje nie wiadomo, gdzie przyłożyć. No, z jednej strony największy kłopot, że się trudno je położyć, ale z drugiej strony ma najwięcej punktów, więc dużo na niej można zyskać. No tak. A kolega był bardzo zainteresowany, czy jest coś takiego jak otwarcie w skrablach, jak w szachach jest, że ono do terminuje dalszą taktykę na przykład. Trudno, znaczy nie ma czegoś takiego klasycznego otwarcia, gdyż no, każda gra jest inna, losujemy płytki, tak, no wiadomo, w jakimś czasie może się powtórzyć, no, losowanie 7 ze 100 jest powtarzane, natomiast tych kombinacji jest tyle, że, że nie ma, no mamy, musimy zacząć na środku, tak, i potem każde kolejne słowo dołączamy do tego już istniejących na planszy, natomiast no, nie ma takiej taktyki, że jak w szachach, że jak zaczniemy tak, to ja odpowiadam tak, a potem ja tak, tak, tylko tu jednak każda gra wygląda inaczej. Każda gra to jest nowe rozdanie, nowa sytuacja. Ale gra się ofensywnie i defensywnie, znaczy destrukcyjnie i konstruktywnie, tak, można tak, przyjąć? Tak, to się w żargonie skrablowym to się nazywa albo otwieranie planszy, albo blokowanie planszy. No bo tak, czasem mamy bardzo ładne słowo, tylko że wystawiamy potrójną premię na przykład. No tak, tak, no, to jest nasze ryzyko, tak. No, co musimy lepiej? Przekalkulować, czy nam się opłaca zaryzykować, wystawić i nadziać się na kontrę przeciwnika, albo położyć coś tańszego, ale nie otwierać planszy, nie wystawiać przeciwnikowi, żeby na przykład zachować przewagę punktową, którą robiliśmy sobie wcześniej. O, to szachy jak w piłce nożnej, co najmniej. Właśnie, a słowo Scrabble jest dopuszczalne? Słowo Scrabble jest dopuszczalne. Ale w wersji pisowni angielskiej. Pisowni angielskiej, tak, przez C i 2B. Mhm. A emocje są przy takiej grze? Na najwyższym poziomie? Na tych najwyższych turniejach? Jak przy każdej rywalizacji emocje są. Może nie ma tam zbyt wielkiej ekspresji, ale na pewno jakieś tam emocje są. No i radość po zwycięstwie. Słów jednoliterowych chyba nie ma, czy są? Nie. No, słowo musi się z czymś łączyć, tak, z jakimś kolejnym, więc przynajmniej, żeby to miało sens, musi mieć przynajmniej dwie litery. Słusznie, no już logika też nam wchodzi, bo nazwy własne nie wchodzą. Nie, nie? Nazwy własne nie. A jest też miasto w Norwegii, A. Pamiętasz? Było takie miasto w Norwegii na A. Nie wchodzi. Na A właściwie, A, tak. No to rzeczywiście, niebawem zresztą, tak przy okazji mistrzostw rozmawiałem, ale niebawem także święto skrablowców, 13. Tak jest, 13 kwietnia to są urodziny Alfreda Batza. To jest pan, który wymyślił skrable, wynalazł je, stworzył pierwszy zestaw liter angielskich. No i w dniu jego urodzin, 13 kwietnia, przypada Międzynarodowy Dzień Scrabble. I Scrabble doczekało się też kilkudziesięciu mutacji, prawda? No już jakby sama idea jest o tyle ciekawa, rozwijająca, że już znaleźli się tacy, którzy chętnie grają w coś innego, ale na podobnych zasadach. No tak. Oczywiście są różne gry powstałe, wywodzące się ze Scrabble, polegające na układaniu krzyżówek w różnych wersjach, natomiast no my jako federacja gramy w tę oryginalną wersję Scrabble z polskimi literkami. Oczywiście, gdyż wersji językowych jest kilkanaście, nawet ilu kilkadziesiąt. Maniaków jest w Polsce, tak? Lekko licząc? Maniaków to jest bardzo dużo mieszkających w domu, natomiast takich, które są turnieje, to jest około 700 osób w skali roku. No dobrze, 2273 nasz numer telefonu i pojawił się pomysł. Teraz proszę posłuchać, co słuchaczka wymyśliła. Tak, słucham, jak mówicie o tych skrabelkach i mi się przypomniało, jak graliście w szachy poranek na popołudnie. Może jakieś rozgrywki? Kibicuję porankowi, jakby co. Widzi pan takie rozgrywki, że to jest... My też myślimy o... To jest dobry pomysł. My jako federacja bardzo jesteśmy za, będziemy wspierać i pomagać i porankowi, i popołudniu. O, super. A słuchaczce proponujemy nie kibicowanie, tylko aktywne uczestnictwo, bo co tu kibicować? Tu trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Zdecydowanie. No ciekawe, jak redaktor Kanterec na to zareaguje. Możemy wyrzucić wyzwanie teraz redaktorowi. Nawet rękawicą możemy. Nie wziąłem rękawic ze sobą. No, szalik wiosna mam. Przyszła i już nie ma czym rzucić. No bardzo dobrze. Dziękujemy. Spróbujemy temat rozwinąć. Może się uda. A naszym gościem był Rafał Wesołowski, skrablowy mistrz, Polska Federacja Skrabli. Bardzo dziękujemy. Dziękuję i liczymy bardzo. Rzeczywiście, że na wsparcie i kibicowanie może się uda. Drogie popołudnie. Rzucamy wyzwanie. My, poranka. No nie wiem, czy skrablowy. O, dobrze. Poszło, rzucone. Zostało rzucone wyzwanie. A jak zaczniemy grać, bo ktoś mi podpowiada, że zaczniemy, to będzie bonanza. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold, Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best, Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. Oj, będzie bonanza. Za 8,5 minuty 9, ale wcześniej jeszcze teraz. Przeboje trójkowej rozrywki. Wcześniej to my musimy jakieś zasady tam ustalić, ale to poustalamy. Jeśli chodzi o archiwum rozrywki, to Andrzej Zakrzewski wybrał z archiwum sketch autorstwa Marii Czubaszek z serii Dzień dobry, jestem z Kobry. Sketch pochodzi z 1973 roku, ze 144 odcinka ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Udział biorą Bogdan Łazuka i Jerzy Dobrowolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z Kobry. Na pewno nie. Założymy się? Na pewno nie. Co nie? No moim zdaniem nie jest pan z Kobry, proszę pana. To znaczy, nie jest pan tym panem, z którym zawsze się tu spotyka. Na pewno nie. No więc jest pan czy nie jest? Co? Niech pan się wreszcie decyduje. Chwileczkę, bo ja nie lubię podejmować decyzji pochopnie. Nie lubię pan. Nie. Ach. Wie pan, co ja zrobię? Co? Ja pokombinuję nad tym w domu i za tydzień panu powiem, co zdecydowałem. No dobrze, ale nad czym tu kombinować? Nad czym? No więc właśnie jeszcze nie wiem tego. Aha. Ale na pewno coś wykombinuję, niestety. Tak, proszę pana, wie pan, co na przykład wykombinowałem wczoraj? Nie. Aha, wiecie pan? Tak, więc ja też jeszcze nie wiem. Ale zaraz coś wykombinuję, zaraz. Aha, już mam. No więc wczoraj, proszę pana, wykombinowałem, że posadzę w ogródku zająca niskopiennego. Jarego zresztą.